اما شماره ششم، یک شبهه دیگه در بین مردم پخشه، اونم اینه که میگن چطور ما صلوات میفرستیم برای پیامبر صلی الله علیه و سلم و اون میشنوه، خب ازش هم فریاد بکنیم میشنوه، یعنی بگیم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، میشنوه و به ما کمک میکنه. این قیاس و این استدلال یک استدلال باطلیه و غلطه و گناهه. چرا؟ چون در صلوات فرستادن تو از پیامبر درخواست نمی کنی، بلکه از الله تعالی درخواست می کنی. اصلا جمله مشخصه، تو میگی اللهم صل علی محمد، یعنی خدایا صلوات و درود بفرست برای محمد صلی الله علیه و سلم و آل محمد صلی الله علیه و سلم. خب کاملا واضح و مشخصه. ولی در تو وقتی میگی یا رسول الله، یعنی ای پیامبر خدا به داد مشکلات من برس. این دوتا خیلی فرق میکنه. گفتیم در صلوات تو خدا رو به فریاد میکنی، میگی اللهم صل علی محمد، خدایا صلوات بفرست. یا میگی آتی محمدن الوسیله و الفضیله، خدایا به محمد مقام وسیلت و مقام فضیلت بده در بهشت، مقام محمود بده به پیامبر صلی الله علیه و سلم بده در بهشت. پس این دوتا اصلا یه قیاس خیلی باطلیه. بعدم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید صلوات بر من بفرستید، الله تعالی 10 صلوات بر شما میفرسته. باز هم این ربطی نداره به فریاد از غیر خدا، مثل یک عبادته. چطور الله تعالی میگه فلان کارو بکنید 10 ثواب داره، 5 ثواب داره؟ این ربطی به فریاد از غیر خدا نداره، چون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید ملائکه به من میرسونن. خب ملائکه هم برسونن به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، صلوات، صلوات مشکلی نداره. صلوات و سلام رسوندن به پیامبر صلی الله علیه و سلم و ملائکه هم میرسونن، اونم به اذن الله تبارک و تعالی. در عوض پیامبر چیزی برای تو انجام نمیده، مگه اینکه طبق وعده‌ای که خدا داده از زبان پیامبرش صلی الله علیه و سلم تو مورد شفاعتش در روز قیامت قرار بگیری. ولی در هیچ کجای آیه ها و احادیث نیومده که کسی فریاد بکنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، پیامبر خدا اونو مورد شفاعت خودش قرار بده. ولی در مورد صلوات اومده، چون صلوات عبادته و این عبادت هم تو از خدا میخوای که یک ثوابی و یک درجهی به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بده. پس این یه صحبت باطلیه. صلوات آیه قرآنه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، راستی الله و ملائکه صلوات میفرستن بر پیامبر خدا. صلوات فرق میکنه با فریاد. این شبهه واقعا شبهه باطلیه که در بین مردم اصلا گفتن یا رسول الله ما چطوری صلوات بفرستیم؟ فرمود بگید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، یا اون صلوات طولانی ابراهیمی رو بهشون فرمود. در هیچ کجا خود پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم رو دعوت نکرده که بعد فوتش برن سر قبرش. این غلطه. پیامبر خدا در عالم برزخه، یعنی مشغول ناز و نعمتیه که الله تعالی بهش داده.